جس شخص کو اسلامی تعلیمات پسند نہیں ہیں، پڑھائی اپنی جگہ، یہ دنیا میں پھیلایا گیا علم جو حقیقت میں فن ہے، یہ اپنی جگہ کہ فلاں نے فلاں ڈگری حاصل کی اور فلاں نے فلاں کورس کیا۔ جس شخص کو اسلامی تعلیمات پسند نہیں، وہ صراط مستقیم پہ کبھی نہیں آ سکتا۔ صراط مستقیم پہ وہ چل سکتا ہے جس نے اسلام کو پسند کیا، جس نے اس میں رکھنا رکھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ تو کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صراط مستقیم اسلام کا نام ہے۔ جس نے اسلامی تعلیمات کو ہی پسند کیا، انہیں کو اپریشیٹ کیا، سمجھ آئے گی کہ یہ شخص ہے جو صراط مستقیم کو چاہنے والا ہے، پسند کرنے والا ہے۔ ضرب اللہ مثلا صراط مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے۔ وعلی جنبتی الصراط سوران فیہما ابواب مفتحة، راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں اللہ نے دروازے رکھے ہیں جو کھلے ہیں۔ وعلی الابواب سطور مرخا، اور ان دروازوں پہ پردے لٹکائے گئے ہیں۔ وعلی باب الصراط داع، اور اس راستے پہ جو دروازہ ہے اس پہ ایک شخص کھڑا ہے جو دعوت دینے والا ہے۔ یقول، وہ آوازیں دے رہا ہے، یا ایہا الناس ادخلوا الصراط جميعا، اے لوگو صراط مستقیم میں سارے ہی داخل ہو جاؤ۔ ولا تعوجوا، اور ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وداع يدعو في جوف الصراط، اور ایک آواز دینے والا اس راستے کے اندر کھڑا ہے، ان دروازوں کے اندر کھڑا ہے جو آواز دیتا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ فَتْحَ شَيْءٍ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، ان دروازوں کو کوئی کھولنا اگر چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وَيْلَكَ، تیرا برا ہو، لَا تَفْتَحُوا، ان دروازوں کو مت کھولیے، فَإِنَّكَ إِن فَتَحْتَهُ تَلِجَهُ، اگر تُو نے دروازہ کھول دیا تو تم داخل ہو جاؤ گے۔ وَالصِّرَاطُ، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ اسلام کا راستہ ہے۔ وَالسُّورَانِ، اور دائیں اور بائیں جو دیواریں ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَ، یہ جو دروازے کھلے ہیں صراط مستقیم کے دائیں اور بائیں، یہ کیا ہے؟ محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، اور جو دعوت دینے والا، بلانے والا راستے پہ کھڑا ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَالدَّاعِي مِن فَوْقِ الصِّرَاطِ، اور وہ پکارنے والا جو راستے کے اوپر سے پکارتا ہے، وہ کون ہے؟ وَاعِذُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمْ، اللہ تعالیٰ نے جس دل کو پسند کر لیا ہو اس دل میں ایک دائی پیدا کر دیتے ہیں جو اس کو برائی سے روکتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ جب بھی انسان کسی برائی کی طرف سوچ لگاتا ہے فوراً دل سے ایک آواز آتی ہے، نہیں، یہ برا کام ہے۔ یہ داعیہ جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یہ نفس مطمئنہ نصیب اس کو ہوتا ہے جو تہے دل سے اسلامی تعلیمات کو پسند کرتا ہے اور اس پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔